Geçen gün oğlumla ders çalışıyordu. Bir ara elindeki tarih kitabını bıraktı ve bana sordu. Baba dedi, Nuh peygamberin gemisine zeytin dalı getiren güvercin erkek miydi yoksa dişi miydi? Hadi gel de çık işin içinden. Birden aklıma geldi, hemen cevabı yapıştırdım. Erkekti oğlum. Nereden bildin baba dedi. Oğlum eğer dişi olsaydı ağzını uzun süre kapalı tutamazdı. Thank you. kör kalmamış. Sen böyle değildin. Ne oldu sana? O eski halinden eser kalmamış. Sen böyle değildin. Ne oldu sana? Gezerken sıkıştım. Hemen bir genel tuvalete gittim. Yanımda da aynı işi yapan bir adam daha vardı. Adam bana dikkatlice baktı, baktı. Türkçe konuştu. Merhaba hemşerim, sen Türksün değil mi dedi. Ah, ben sevinçle yapıştırdım. Tabii dedim, evet. Adapazarlısın değil mi dedi. Hayretle, evet dedim. Sen dedi Akyazılısın değil mi? Aa, yani bu kadarı da pes yani. Durdu. Sen dedi Çolak İsmail Sünnetekti değil mi? Aa, bu sefer artık dayanamadım. Ya hemşerim bu da doğru ama sen bütün bunları nereden biliyorsun? Sen beni tanıyor musun dedim. Nasıl bildin yani hepsini bunları? Ah ah dedi Çolak İsmail hep böyle yamuk keser. Bir saattir ayağımı işiyorsun be ayağıma. dertliler yaslığı, sabrın sonu selametse sabır Allah'ım. Sabır ver, sabır ver, sabır Allah'ım. Bahtıma bir ışık doğdu bu zaman. Solan çiçeklerim açtığı zaman. Tanrım feryadımı duyduğu zaman. Sabrın sonu selametse sabır Allah'ım. Sabır ver, sabır ver, sabır Allah'ım. Sabır ver, sabır ver, sabır Allah'ım, sabır ver. Sabır ver, sabır ver, sabır Allah'ım. Lekelemedim aşkımı, günahıma girdiler. Yalan dolu sözlerle seni benden ettiler. Lekelemedim aşkımı, günahıma girdiler. Yalan dolu sözlerle benden ettiler. Şimdi elimde kaldı nikah daveti yemesi. Evlenmiş olacaktım senle bu cumartesi. Senden acı hatıram asılı duvarımda. Beyaz gelinlikle abi ya kısa bir damat elbisesi. Senden acı hatıram asılı duvarımda. Bir beyaz gelinlikle bir damat elbisesi. Nerede gelin arabası, görsem hemen ağlarım. İçimi çeke çeke bağrıma taş basarım. Nerede gelin arabası, görsem hemen ağlarım. İçimi çeke çeke bağrıma taş basarım. Şimdi elimde kaldı nikah daveti yemesi. Evlen gelmiş olacaktın. Senle bu cumartesi senden acı hatırama. Asılı duvarımda bir beyaz gelinlikle bir damat elbisesi senden acı hatırama. Asılı duvarımda bir beyaz gelinlikle bir damat elbisesi. La la la. Şimdi elimde kaldı nikah davetiyesi. Evlenmiş olacaktım seninle bu cumartesi. Senden acı hatıra asılı duvarımda bir beyaz gelinlikle. Şu İngilizler gerçekten çok tuhaf. Yani Ceylan'ın konseri için geldim. Yani bir de dedik yani burada şöyle İngiltere'de bir kaçamak yapalım dedik. Londra'da dolaşırken gerçekten çok güzel bir kızla tanıştım. Bir iki içki falan derken İngiliz kızı biraz kafayı bulduktan sonra hadi beni otele götür canım demez mi? Zaten benim de istediğim. Hemen bir otele daldım. Resepsiyondaki görevliye hemen bana bir oda dedim. Adam o İngiliz soğukluğuyla hay hay efendim vereyim ama mavi odayı mı istersiniz yoksa pembe odayı mı veya yeşil odayı mı vereyim deyince sinirlendim. Yahu kardeşim bana bir oda ver ne renk olursa olsun, zaten içeri girince lambayı kapatacağım ben. Thank you.